بسم الله الرحمن الرحيم. اسم المفعول، اسم مفعول مضروب منصور مشكور efendim gibi. Sülasi mücerredlerde böyle. Sülasi mücerredin dışında ahraca muhracun, ekreme mukramun, İstahraca, yestahracun, müstahracun. Dahraca, yudahricu, müdahracun gibi. Buna ne deniyor? İsmi mef'ul. Hades kendisine yapılmış, eylem kendisine gerçekleştirilmiş olan şeyin ismi. Medrub, yani ma veka aleyhi darbu. Darf kendisine vakı olmuş kimse. Men vaka aleyhi darb. Darb kendisinde gerçekleşti. Hüve o, ismi meful, meştukka, türetilmiş olan isimdir. Ma o isim ki üştukka türetildi. Neyden? Min fa'lin, min fi'lin. Hadesten, eylemden. Peki ne oldu halde? Yani mevduan vaz edilmiş oldu halde, konulmuş oldu halde. Kim için? Limen vaka'a aleyhi, limen o zat için ki, o kimse için ki vaka'a vaku oldu, aleyhi onun üzerine vaku oldu o hades. Limen vaka'a aleyhi hazel fa'lu, yani hadesin kendisi üzerine vakı olduğu kimse için hadesten, yani mastardan, faalden, eylemden türetilmiş olan isimdir. Şimdi medrubunu ele alalım. Medrubun nedir? Mevdu'un, mevdudur. Vaz edilmiş, konulmuş. Lidatim ma, bir zat için ki, herhangi bir zat için ki, vaka vak oldu aleyhi onun üzerine eddar, bu darp. Darp kendisine vak olmuş kimse. Yani medrubun dövülmüş. Ne demek? Men. O zat ki vaka gerçekleşti. Aleyhi onun üzerine eddar, bu darp onun üzerine gerçekleşti. Evet. Ve sigatuhu, ismi mef'ulün sigası neyden olduğu halde? Minet sülasiyyi el mücerredi, sülasi mücerredden olduğu halde ismi mef'ulün sigası ne üzerine olucudur? Ala vezni mef'ulin, mef'ulün veznindedir. Ne gibi? Kemedrubin, medrubun gibi. Ve min gayrihi, ve min gayri sülasiyyi el mücerredi, sülasi mücerredin gayrisinde ise ne üzerine olucudur? Ala sigati ismil fa'ili, ismi fa'ilin sigası üzerine olucudur. Ama neyle beraber? Bi fethi ma qablel ahiri, sondan bir önceki harfin meftuh olmasıyla beraber. Ne gibi? Ke müstahracin, müstahraç. İsmi fail müstahric, ismi ful müstahracı. Bi fethi ra'i, ra'nın fethesi. Ve emruhu, ismi mef'ulün durumu, işi, şanı, hali. Nerede? Fil ameli, amel etmesinde. Evet. Fil ameli, yani amel etmesi, fi amelin nasbi, yani nasbi amel etmesi. Çünkü refe amel etmesi zaten bir şartı tevekkuf etmez. Medrubun dövülmüş. Kim dövülmüş? Hüve. Tahtında müstettir, hüve merfudur, naib-i failidir. Amel etmesindeki şart daha nerede? Vel iştirati, evet, ve şart koşulmasında. Amel etmesi için hale veya istikbale delalet etmesinin şart koşulmasında ne gibidir bunun durumu, haber? Ki emr ismil fa'ili, ismi fa'ilin durumu gibidir. Şimdi elif lamlı olursa mazi manasında da olsa ne yapıyor? Amel ediyor. İsmi fa'il gibi elif lamlı oldu mu ne oluyordu? İster geçmiş zamana delalet etsin, ister hale, ister istikbale hamal eder. Elif lamsız oldu mu, beş şeyden birine itimat ettikten sonra ne yapar? Amer eder. Fakat hale veya istikbale ne yapması lazım? Delalet etmesi lazım. Örnek. Nahu zeydun zeyd. Mu'tan. Mu'ta diye yazıyor nüshalarda ama mu'tan. Elif lamsız olunca temin gel. Ziyafet mi bahsetmiş? Yok. Gulamuhu merfu. Bizimkine onu zaten amel etmesine örnek gösteriyor. Zeydun zeyd mu'tan. Verilmiştir. Kim verilmiş? Gulamuhu. Onun aynı medrubun gibi. Kim verilmiş? Gulamuhu. Onun kölesi verilmiştir. Neye verilmiştir? Dirhemen paraya verilmiştir. El-âne şu anda veyahut da gaden yarın. Bu şimdi elif lamsız. Elif lamsız olduğu zaman da ne yapması lazım? El-an. Yani bu kayıt önemli. Musallif Hazretleri onu ihmal etmiş. Yani Zeydün Zeyd mu'tan verilmiştir. Tamam mı? Bu elif lamsız. Ula muhu onun kölesi naib-i fail merfu. Tamam. Neye verilmiş? Dirhemen paraya verilmiştir. El-an'a. Şimdi veya gaden, yarın. Yani o mülahaza edilecek orada, konacak yani. Zikredilmediği zaman el-an murattır yani. Tamam, ve hadel kaydu li ihmalil musannifi yani. Evet. Zeydün Zeyd Mu'tan, şimdi inceleyelim. Mu'tan ismi meful. E'ta, yu'ti, i'tan, feve mu'tin ve zâke mu'tan. Mu'tan ismi meful. Mu'ta yunidi. Efendim. Ya harfiyyat mutalik makablu meftu. Ya'ya ve kalbettik iki sakin cem oldu. Biri ya'dan maklub olan elif, diğeri temvin. Temvin harfi sahihtir, alamettir, hasbedilmez. Ya'dan maklub elif'i hasbettik. Mu'tan oldu. Gulamuhu refettir, naib-i fail aldı. Dirhemen'i nasip etti, ikinci mef'ul aldı. Çünkü gulamu birinci mef'ul idi, fail yerine kaim oldu, naib-i fail oldu. Dirhemen ikinci mef'ul. Tamam. Zeyd, mu'tan verilmiş. Gulamu, onun kölesi verilmiş. Köleye birisi vermiş yani. Bir mu'tı var. Köleye verilen şey ne? Para. Ne zaman? El an şimdi veya da gaden ya. Bu elif lamsız. Elif lamlı olursa el muta verilmiş olan gulamuhu onun kölesi, tamam mı? Zeydün Zeyd el muta verilmiş gulamuhu onun kölesi dirhemen paraya el ane olur. Gaden olur. Emsi olur. Ne el muta elif lamlı. Anlaşıldı. Peki. Bunu geçtik. Es-sıfetül müşebbehetü. Geldik sıfatı müşebbeye. Es-sıfetü sıfat. Öyle sıfat ki el-müşebbehetü. Müşebbehe, benzetile. Neye benzetiliyor? İsmi faile. Peki ne yönden benzetiliyor? Tesniye olması, cemi olması, müzekker olması, müennes olması. İsmi fail gibi. Tesniye oluyor mu? Oluyor. Cemi oluyor mu? Oluyor. Müzekker oluyor mu? Oluyor. Efendim söyle, müennes oluyor mu? Oluyor. Bu yönlerden ne yapıyor? İsmi faile benzetiliyor. Nedir sıfatı müşebbeh? Örnek verelim. Hasenun, güzel. Kabihun, çirkin. Sa'bun, zor. Değil mi? Efendim. Ma o isim ki üç dakika türetildi. Neyden türetildi? Min fa'lin, min fi'lin. Fiilden, hadesten. Ama nasıl bir fiil? Lazimin. Lazım. Şimdi bu kaydı getirerek Müteaddi fiilden türetilen ismi fail ve ismi mef'ulden ihtiraz etmiş oldu. Sakındı. Kaçırmış oldu. Niye? Çünkü sıfat-ı müşebbe müteaddiden türemez. Lazım fiilden doğup ismi fail yerinde gelip devam ve sübut manası ifade eden isimlere sıfat-ı müşebbe denir. Lazım fiilden doğup. Bir kere lazım fiilden doğacak. İsmi fail yerinde gelip onda ismi fail gelmez. İşte sorarlar. Tale'nin ismi faili nedir? Tale ismi faili yok. Tavilun. Tale. Tavilun. Bitti. Tavilun. Tavilun. Kabuhan'ın ismi faili. İsmi faili yok. Sıfatı müşebbesi var. Kabihun. Kabih. Hasunen'in ismi faili. İsmi faili yok. Onun yerinde sıfatı müşebbesi var. Hasenun. Tamam. Evet, lazım fiilden türetilmiş olan isim. Lazım fiilden türetilmiş olan isim. Ma o isim ki üç dakika türetildi min faalin hadesten eylemden ki lazımın lazım. Şimdi ama lazım fiilden ismi fail de geliyor. Haraceden haricun. Harici lazım fiil. Haricun. Şimdi onu da çıkartacak. Zehebeden zahibun. Değil mi? Gidici. Gitme eylemini yapan. Kameden kaimun. Kaadeden kaidun. Oturan. Peki kim için türetilmiş olan isim? Limen kâme bihi. Limen. Ol zat için ki, o kimse için ki kâme, o hades kaim oldu. Bihi onunla. Hades kendisine kaim olan. O eylem. O güzellik kendisine kaim olana hasen deniyor. Kubuh. Çirkinlik kendisine kaim olana kabih deniyor. Zorluk kendisine bulunana sa'b deniyor. Zorluk var onda. Zor olan. Şiddet kendisinde bulunan şedid deniyor. Değil mi? Huruç kendisinde bulunana hariç deniyor. Zehab kendisinde var olana değil mi? Zahip deniyor. Kut kendisinde bunu da ihtiraz etmesi lazım. Hades kendisiyle kaim olan için lazım fiilden türetilmiş ama ne oldu halde hades onunla kaim? Kâme bihi. Onunla hades kaim. Hades onunla kaim ama ne oldu halde? Alâ ma'ne sübûti vel istimrari. Sübût ve istimrar manası üzerine. Süreklilik, sabit olma. Yani daimdir. Hadis olma manası yok. İşte bu ismi failde hades kendisiyle kaim olan kimse içindir ama alamanel hudusi. Hudus manası üzerine sıfat-ı müşebbelerse alamanel sübuti. Kerim kerimdir yani. Keramet onda mevcuttur. Hüsn kendisinde bulunandadır. Hasenlik. Tamam mı? Kubh kendisinde bulunandır. Yani hadis olma yoktur yani. Tamam mı? Ona sabittir. Onunla beraberdir. Ala manet sübuti vel istimrari vel lüzumi. Lüzum, istimrar, sübut manaları üzere. La değil bi ma'nel hudusi. Hudus manasında değil. Yani hadis olma ve bitme manasında. Zahibun gidici. Gitme vasfı ona arız oluyor. Ondan sonra gidici değil. Kaim olmak, ne kıyam adama arız oluyor, hadis oluyor, geliyor, gelip geçici. Bitti. Ama güzel, güzel güzeldir. Çirkin çirkindir, kerim kerimdir. Tamam. Evet, bu kaydı getirmekle beraber ne oldu? Lazım fiilden türemiş olan ismi faillerden ihtiraz etmiş oldu. Onlar da evet, lazım fiilden türüyorlar ama hüzüs manası. Tamam. Evet, şimdi... Sübut manası üzere hades kendisiyle kaim olan zat için lazım fiilden türetilmiş olan isme sıfat-ı müşebbet denir dedik. Ve sigatuha sıfat-ı müşebbenin sigası nedir? Muhalifetün muhalif olucudur. Neye? Lisigat ismil faili ismi failin sigasına muhalif olucudur. İsmi failin sigasına farklıdır o. İsmi failin failun vezne gelir. Ama sıfat-ı müşebbenin vezinleri Araplardan duyulduğu üzere gelir. Ne üzerine olucu? Ala hasebi sema'i Araplardan işitilme üzerine. Araplardan duyulması üzerine ismi failin sigasına muhaliftir. Ne gibi? Ke hasenin. Bak faal vezninde. Hasen. Ve sa'bin. Ve şedidin. Şeksun, sulbun, milhun, hasenun gibi. 17 tane falan vezin sayılıyor ona. Ve ta'melu amel eder. Sıfatı müşebbe. Ne gibi amel eder? Amele fi'il ve ta'melu amel eder. Ne gibi? Amele fi'liha muştakkun minhu olan fiilinin ameli gibi amel eder. Mutlakan mutlak olarak. Yani herhangi bir zaman şartı koşulmuyor. Niye? Çünkü likevniha bir mana sübut. Zaten sübut manasındadır. Sübut manasında olduğu için herhangi bir şart ne yapılmaz? Koşulmaz. Mutlakan o demek. Min gayri iştirati zamanin fih. Onda bir zaman şartı koşulmaz amelinde. Likevniha bir mana sübut. Sübut manasında olduğu için. O zaman falan mana. Hiçbir mana, bir fayda yoktur ki liştiratihi fiha sıfat-ı müşebbenin amel etmesinde zaman şartının koşulmasının bir faydası yoktur. Ama itimat şartları koşulur. Müptedaya itimat edecek, haber olacak, zilhale itimat edecek, hal olacak, mevsufa itimat edecek, sıfat olacak, efendim nefhin peşinde vak olacak veya işte söyle istifamın peşinde vak olacak. Fakat elif ama itimat edemez. Niye? Çünkü onun evvelindeki elif, lam ismi mefsul değildir. İsmi fail ve ismi meful gibi değil. Evet. Şimdi ve taksimun mesailiha. Şimdi sıfat-ı müşebbenin meselelerinin taksimi. Sıfat-ı müşebbenin meseleleri. Yani kısım kısım kılındığı zamanda. Her bir kısmın hükmünü beyan edeceğiz şimdi. Tek tek anlatacak. Sıfat-ı müşebbenin meseleleri nasıl olabilir? Diyecek ki sıfat-ı müşebbeye kendisi ya elif lamlı olur ya elif lamdan hali olur. Değil mi? Ondan sonra geçecek mamulüne. Mamulü ya ya muzaf olur veyahut da elif lamlı olur veyahut da elif lamdan soyutlanmış olur. Onları gösterecek. Bunların meseleleri. Ve taksimun mesailiha. Şimdi sıfat-ı müşebbenin meselelerinin taksimine gelince, her bir kısmına gelince, her birinin hükmü nedir? Bunların beyan edilmesine gelince. En teküne olmasıdır es-sıfetü. Sıfatın olmasıdır. Ne olmasıdır? Billami lam ile beraber. El-hasenu. El-hasenu. Tamam. Evveyat da mücerradeten anha lamdan soyutlanmış olmasıdır. Hasenun. İki durum çıktı şimdi. Hasenun el-hasenun. Ve ma'muluha ma'mulunun ise ve ma'muluha onun ma'mulu ise onun ma'mulunun da olmasıdır. Ne olmasıdır? Mudafen. Ya muzaf olmasıdır. Mudafen. Ya muzaftır ma'mulu. Evveyatta neyle mültebistir? Billami lam ile beraber. Yani ya mamulü mudafen ya muzaftır. Nasıl? Mesela bir tane örnek ver. Vechuhu vechehu vechihi. Burada muzaf. Veyahut da billamil lam ile beraber el vecihu el vecihe el vecihi evveten mücerreden anhuma her ikisine mücerrettir. Nasıl? Vechun, vechen, vechin. Şimdi ne çıktı ortaya? Sıfat-ı müşebbehenin iki hali var, mamulünün üç hali var. Öyle mi? Sıfat-ı müşebbehe ya eliflamlıdır, ya eliflamdan soyulmuştur. Mamulü ya muzaftır, ya vechuhu. Ya eliflamlı elvecu ya da ikisinden de soyutlanmıştır vecu. 3 kere 2'nin 6. Tamam. Fehâzihi. Bu kısımlar kaç oldu? Sittetün 6'dır. Niye? 2'yi 3'e çarpacaksın. Sıfatın 2 durumu var. Eliflamlı, eliflamsız olmak. Mamulün de 3 durumu. 3 kere 2'nin 6. Peki. Şimdi gelelim mamulün durumuna. Vel ma'mulu ma'mul. Sıfat-ı müşebbenin ma'mulu. Fi külli vahidin minha. Bu altı kısmın her birinde. Altı kısmın her birinde. Merfu'un. Merfu olur. Ve mensubun. Mensup olur. Ve mecrurun. Mecrur. Altı kere üçün eşittir 18. 18'e çıktı bu sefer. Sarat. Böylece faalaha da sarat. Bunun üzerine intikal ettiği sıfat-ı müşebbenin meselelerinin taksimi kaça intikal etti? Semaniyete aşarı kısmen 18 kısma intikal etti. Şimdi bunlardan caiz olmayanı var. Kabih olanı var. Ehsen olanı var. Hasen olanı var. Bunlar tek tek gösterecek bize. Ferraf uref mamulün merfu olması ne üzerine olucudur? Alel failiyeti sıfat-ı müşebbenin faili olması üzerinedir. Tamam mı? Mesela diyor ki örnek olarak diyorum Hasenun vechuhu o niye merfu? Faildir. Değil mi? Ve nasbu nasb olması ise mamulün mensup olması ise ne üzerinedir? Ala teşbihi o sıfatın mamulünün benzetilmesi üzerinedir. Neye benzetilmesi üzerinedir? Bil mef'uli mef'ule. Niye? Mef'ul alamaz çünkü. Lazım fiilden dolayı. Dolayısıyla teşbihen bil mef'ul mensup oluyor. Nerede? Fil ma'rifeti. Ma'rife olan mamulde. Hasenün elvecihe. Elve teşbihen mensuptur. Yani. Tamam. Teşbihen bil mef'ul mensuptur. Marif olduğu için. Hasenün vechehü. Ve alet temyizi temiz olmak üzere mensuptur. Nerede? Fil ma'mulin nekirati. Nekre mamulde. El hasenü vechehen. Vechehen. Nekre. Temiz. Nekre olduğu zaman temiz olmak üzere marife olduğu zaman da teşbihen bil mef'ul mensup olur. Vel cerru. Cer ise ne üzerine olucudur? Alel izafeti sıfatı müşebbenin o mamule muzafı el hasenül vecihi el vecih mudafı ile. Şimdi ve tafsiluha bunun tafsili. Bu kısımların her birinin tafsiline gelince tek tek şimdi tafsil edecek. Hasenün Hasenun, onun da irabı olabilir yani. Ha. Hasenun, Hasenun, onu konuşmuyoruz. Şimdi biz mamulü konuşuyoruz. Hasenun kelimesine bak. Hasenun, nedir bu? Mücerret anil lam. Lamdan mücerrettir. Değil mi? Lamdan soyutlanmış. Tamam. Vechuhu, vechehu, hasenu, vechihi. O zaman ne oluyor? Temin düşüyor izafette. Hasenun dedik mi? Mamulde iki durum var. Hasenun vechuhu vechehu. Temin düştü. Hasenu vechihi. Tamam. Sıfatın tenviniyle beraber vech kelimesi fail olmak üzere merfu teşbihen bil meful mensup. Tenvini hasfettiğin zaman da vecih muzafı ile. Bu terkip kaçtır? Selasetün 3 tanedir. 3 oluyor yani. Ha. Tamam? 3. Ve kezalike aynı şekildedir. Bu terkip gibidir. Yani 3 örnek olur yine. Hasenun el vecihu. Hasenun el vecihe. Hasenu el vecihi. Kaç etti yine? 3. Şimdi dedik ki kendisi ne olacak? Elif lamsız. Mamulü muzaf olur. Örnek. Elif lamlı olur. Örneği geldi. Şimdi bir de elif lamdan soyulmuş mamul. Hasenun vechun. Hasenun vechen. Hasenu vechin. İzafe olduğu zaman tenvin sakıt. Düştü. O da gitti. 3, 6, 9. Şimdi elif lamlı olduğu zaman el hasenu vecuhuhu el hasenu vecihehu el hasenu vecihihi. Tamam. 3 de bu. El hasenu el vecuhu el hasenu el vecihe el hasenu el vecihi. Bu da gitti. Ne etti? 15 etti. 15 oldu. El hasenu, şimdi elif lamda olduğu zaman mamur muzaf olan örnek verdik. El hasenu vecihu. Tamam. 3 o. Ondan sonra elif lamlı olur dedik mamulü. Ona da örnek verdik. Tamam. Şimdi sonuncusu. El hasenu vechun. Elif lamlı kendisi. Sıfat. Mamulü. Elif lamlı da değil. Muzaf da değil. Nekire. El hasenu vechun. El hasenu vechen. El hasenu vechin. Evet. 18 oldu. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tamam. 18 mesele çıktı ama bunların içerisinde caiz olmayanı var. Ehsen olanı var. Tamam mı? Ondan sonra hasen olanı var. Kabih olanı var. Bakalım hangilerdir. Şimdi bunu tafsir ediyor hükümlerini. İthnani minha. İthnani minha. Şu kısımlardan iki tanesi... Mümteniani, onlar mümtenidir. Onlar caiz değildir. Tamam. Bir tanesi sıfat kendisi eliflamlı. Sıfat kendisi eliflamlı ve mevsufun zamiri kendisinde bulunana, mevsufun zamiri bulunan muzaf mamule muzaf olmuş. Nasıl? El hasenu vecihihi. Bu bila vasıta yani, ha. Direkt vasıtalı da olabilir yani. El hasenu vecihihi. El hasenu vecihihi. El hasen vecihe muzaf olmuş. El hasen sıfatı müşebbe elif lamlı. He. Nereye muzaf olmuş? Vecihe. Vec o da muzaf. Mevsufun zamirini taşıyor. El hasenu vecihihi. Burada tahfif yok, hiçbir şey yok. Lademin fayda yani. Hiçbir fayda yok burada. Bunun izafe olmasında ne lazım? Tahfif. Burada tahfif meydana gelmiyor ki. Hiçbir tahfif yok. El hasenu vecihi veya şöyle olur. El hasenu vecihi gulamihi. El hasenu vecihi gulamihi. Evet, bu caiz değildir bu terkip. Niye caiz değildir? Li'ademi ifadetil izafeti fi hiffeten. Burada izafet bir tahfif ifade etmiyor. Dolayısıyla bu caiz değildir. Şimdi sıfatta tahfif neyle olur? Tenvinin hasbedilmesiyle. Veya tenvin naibinin hasbedilmesiyle. Tenvin hasbedilir. Burada da elif lam gelmiş. Elif lam tenvini hasbetti. Peki muzafın ileyhte tahfif neyle olur? Zamirin hasbedilme. Zamir de hasbedilme. Yani hiçbir takvif meydana gelmemiş burada. Evet, ikincisi nedir? İkinci örnek şimdi. Birincisi bu. Caiz olmayan. Birinci bu. İkincisi ve taniyim. İkincisi mümteni vecihin. İkincisi nedir? Mithlu el hasenu vecihin. El hasenu vecihin veya da el hasenu vecihi gulamin. Burada da şimdi hasenu vecihi izafeti zamir asfedilmiş. Bir takfif var orada. El hasenu vecihin. Değil mi? El hasenu vecihin. Çünkü zamir nerede müstetir oldu? Sıfatta müstetir. El hasenu vecihin. Vecihi değil. Bak zamir gitmiş. Değil mi? Zamirin hasfedilmesiyle bir takfiflik meydana geliyorsa da Araplar bunu caiz görmediler. Niye? Marifen nekreye muzaf olmuş ya. Yani. El hasenu vecihin. El hasenu marife vecihin nekre. Madem öyle el hasenu vecihi olsun. Değil mi? Lakin nahi uleması lem yücevvizuha. Buna cevaz vermediler. Takfif var ama gene caiz görmüyorlar bunu. Niye? Lienne izafetel ma'rifeti marifenin muzaf olması ile nekreti nekreye muzaf olması ve imkanet lafziyeten yani bu izafet lafziye olsa bile tamam mı? Her ne kadar bu izafet lafziye olsa bile marifenin nekreye izafesi evet müfidetün littakfif takfifi ifade edicidir. Edicidir ama lakinna fi sureti ama surette yani marifenin nekreye muzaf olması suretinde izafette malum olanın aksine benziyor. İzafette malum olan nedir? Nekrenin marifeye muzaf olmasıdır. Marifenin nekreye muzaf olması değildir. Ama malum olana muhalefet var. Onun için bunu da caiz görmemişler. Vaktülife. Şimdi bir de ihtilaf edilen veci. Vaktülife ihtilaf edildi. Nerede? Fi misli. Fi misli. Yani sıfat eliflamdan soyulmuş mamulüne muzaf olmuş mamulüne muzaf olmuş mamule muzaf olmuş ama o mamul mevsufun zamirine muzaf. Nasıl? Hasenu vecihihi. Bunda ihtilaf edildi. Bir nevi tahfif var yani bunda da. Yine hasenu vecihihi dediğin zaman çünkü hasenden temin gitmiş. Ama ne var? Muzafirlikte zamir var. Zamir var. Ne oluyor? Marife oluyor. Aynı yukarıdaki söylediğimiz şey. Sıfat nekire. Değil mi? Sıfat nekire. Muzafirine marife. Bunda ihtilaf edildi. Evet. İmam Sibevey ve Basralıların tamamı bunu ala kubuhin caiz görüyorlar. Tamam mı? Şiir zaruretinde kubh olmasıyla beraber, kabih olmasıyla beraber bu caizdir diyorlar. Küfiler ise normal kelamda da şiirde de hiçbir kubh olmadan bunu ne yapıyorlar? Caiz görüyorlar. Caizdir diyorlar. Tamam. Vel bevakı. Şimdi geriye kalanlar. Geriye kalan vecihlere gelince diyor ki geriye 15 vecih kaldı. 15 vecihte ehsen olan var. Hasen olan var. Kabih olan var. Vel bevaki geriye kalanları yine ma o kısım ki şimdi bunu bir daha müpteda yapıyoruz. Gelecek haber. Ma o kısım ki kâne oldu fihi onda damirun vahidun tek bir zamir varsa mevsufa raci bir zamir varsa neyden minha o geriye kalan kısımlardan kendinde tek bir zamir bulunan yani o zamir sıfatta olabilir tamam mı sıfatta olabilir mamulde olabilir yani sıfatta olur nasıl eğer ki mamulünü nasip etmişse o zaman sıfatın kendisinde veya cer etmişse sıfatın kendisinde zamir vardır el hasenül vecihe El Hasan'ın tahtında hüvesi var. Mevsupar ağacı. Değil mi? El Hasan'ül Vecihi. Hasen'de var o zaman. Hasan'ül Vecihe. Hasan'ül Vecihi. El Hasan'ül Vecihen. Hasan'ül Vecihen. Efendim. Yani mamulün mensup olması, mecrur olması durumunda zamir kimde olur o zaman? Zamir sıfatta olur. Hmm. Tamam. Evet, ehsenu. En güzeldir. Yani bir tane zamir olduğu zaman en güzeldir. Ve ma o kısım ki kâne olduğu fihi onda ne oldu? Zamiran. İki zamir bulunan, kendisinde iki zamir bulunan minha, o kısımlardan iki zamir bulunan. Şimdi birincisini gördük. Yedi kısım yaptık onu bak. Birincisi. Bir zamir bulunan. El hasenül vechhe. Bir. El hasenül vechhi. İki. Hasenül vechhe. Hasenül vechhi. Tamam. El hasenü vechhen. El hasenü vechhin. Hasenun vechhen. Ha şey, o bir tane de mümteni idi o. Ha, mümteni karıştırdı. El hasenü vechhin, o zaten mümteni. Onu dük. Pardon, o affen, o yanlış dedik onu. O zaten mümteni, o caiz değildi. Mümteni de zikrettik onu da. Öbürü ne? Hasenun vechhen. Hasenun vechhen. Bir de hasenu vechhin. Dur bakalım, 7 olacak. Bir daha bak. El hasenul vechhe. Zamir sıfatta. El hasenul vechhi. Hasenun. Hasenun el vechhe. Hasenul vechhi. Hasenul vechhi. Tamam. El hasenu vechhen. Tamam. Vechhini olmaz. Caiz değil o mümteni. Ondan sonra geçiyorsun. Hasenun. Hasenun vechhen. Hasenu vechhin. 7. Peki. Bir de tek zamir olur. Nerede? Bu 7 sıfatta olduğunda 7. Bir de mamulünde sadece mamulde zamir olur. Nasıl? El hasenu vechhuhu. Hasenun vechhuhu. Bak ona tek zamir mamulde var. Tamam mı? Hasenun vechhuhu. El hasenu vechhuhu. Tek zamir var yine. Bu sefer mamulde. Peki. Tek zamir olursa ehsen. En güzelidir. Ve ma o kısım ki kan olduğu fihi onda damiran. İki zamir olan. Minha. Bu kısımlardan. Kendinde iki zamir bulunan. Hem sıfata var. Hem sıfatta var, hem de mamulde var. Zamirlerden bir tanesi sıfatta, diğeri mamulde. Örnek. Hasenun vechhehu. Hasenun tahtında müstetir hüve. Vechhehu. Bir de vecihte var, mamulde. Hasenun vechhehu. El hasenu vechhehu. Bu da iki kısım. Tamam. Bu nedir? Hasenun. Bu da güzeldir. 15'ten 2 de bu. 9 yukarıdaydı. 2 de bu oldu. Ne oldu? 11. 11 oldu. Peki. Ve ma la damira fihi minha. Bu kısımlardan hiçbir zamir bulunmayan ise zamir yok. Ne sıfatta ne de mamulde. Zamir olmayan o kabihun. O çünkü niye? Rabıt yok. Kabihun, o çirkindir. Bu da 4 kısım. 4'te bunu ekle. Ne etti? 11, 4, 15. 2 tane mümteniydi. Bir tane de ihtilaflıydı. 18. Peki onların örneğini de verelim. El hasenul vechu. Zahir faili refettir. Hasende de zamir yok, vecihte de yok. El hasenul vechu. Hasenun vechun. Hasenun vechun. Evet. El hasenu, el hasenu, el hasenu vechun. El bit ne dedik? El hasenu el vechu. El vechu bir. El hasenul vechi. El hasenul vechi. El hasenul vechi. Evet. El hasenul vechi. O da tek zamir olur ya. Nerede? El hasenul vechi de. Şimdi el hasenul el hasenul vechi ahsen. Ne hangisi? El hasenul vechi. Ahsen. Hasan kendisinde var. Hasanun şey diyorum hocam. El hasenul vechu. Bir. El hasenul vechun. Vechun. İki. El hasenu vechun. Üç. Evet. Dördüncüsü. Dördüncüsü nedir? Şey oldu mu? Hasenin vechi. Hasenin vechi. El hasenu, el hasenul vechu. Bir, bak şimdi. Hasenun el vechu. Onu kaçırdık bak. Hasenun el vechu. İki. Hasenun vechun. Üç. El hasenu, el hasenu vechun. Dört. Tamam? El El hasenu el vechu. Zarf etti. Zamir yok. 2. 2. El hasenu vechun. Elif lamsız mamur. Merfu. Ne hasende zamir var ne vechte. 3. Hasenun el vechu. El vechu. Tamam. Hasenun vechu. Tamam. Peki. Bu bitti. Bu da nedir? Hiç zamir olmayan kabih. Niye? Rabıt olmadığı için. Tamam. Li'ademi rabıtatı bil mevsufi yani. Mevsufu bağlayan bir şey. Şimdi bunların izahına geçiyor. Diyor ki ve meta rafa'te. Ne zaman ki sen refettin. Refettin sen. Neyi? Ma'mule sıfeti. Sıfatın ma'mulünü refettiğin zaman neyle? Biha. Biha. Sıfatla refettiğin zaman fela damira fiha. O zaman sıfatta zamir yoktur. Çünkü refetmişsin. İsmi zahiri refettin. Fela damira fiha. Sıfatta zamir olmaz. Çünkü iki tane fail olmaz yani. Fehiye o sıfat ne gibi oluyor o zaman? Ne gibidir? Kel fi'li fiil gibidir. Tamam. Nasıl ki fiil tesniye cemi olmaz. O da tesniye cem olmaz. Yani. Tamam. Ve illa yok refetmedin. Refetmediğin zamanda yani nasip ettiğin zaman cerrettiğin zaman ne oluyordu? Sıfata zamiri veriyorduk. Bir tane sıfatta zamir var. O zaman bakacağız mevsufta, mamulde zamir var mı yok mu? Peki. Ve illa, yani ve illem terfa. Sen refetmediğin zaman da neyi? Ma'mule sıfeti. Sıfatın ma'mulünü refetmediğin zaman bir sıfatla ma'mulünü refetmediğin zaman bilakis tansibu nasb edersin. Ev tecur veya cer edersin. Değil mi? Cer ettiğin zaman da veya nasb ettiğin zaman fefiha. Bir kere o sıfatın kendisinde vardır. Damirul mevsufi. Mevsufun zamiri onda vardır. Bir kere sen dedin ki el hasenül vechhe, el hasenül vechhi. Hasende zamir var. Mevsufta yok. Değil mi? Dedin ki hasenun el vechhe. Hasenu el vechhi. Hasende zamir var. Tamam. Çok güzel. Dedin ki el hasenu vechhen. Tamam. El hasen. Hasenun vechhen. Hasenu vechhin. Mamulü mensup olduğunda, mecrur olduğunda sıfatın kendisinde zamir var. O zaman ne yaparsın? Evet, fetü ennitu, müennes kılarsın sıfatı. Sıfatı müennes kılacaksın. Mesela diyeceksin ki, hindun hint, hasenetü vecihin. Hasenetü vecihin. Tamam mı? Anlaşıldı? Fetüennithü, müennes kılarsın. Sıfatı müennes yaparsın. Ve tüthenni, tesniye kılarsın. Ezzeydani, iki zeytler. Hasena vecihin. Tamam mı? Hasenani vechen. Hasenani vechen. Ve tecme'u, cemi yaparsın. Ve tücme'u ve tecme'u. Cem edersin. Bu benimkinde te'ye zamme konuyor ya, gerek yok. Ve tecme'u. Cem kılarsın. Cemi yaparsın. Örnek. Ezzeydune zeytler hasenu vecihin. Değil mi? Peki izafe etmeyelim. Ezzeydune zeytler hasenune. Güzeldir. Ne cihetinden? Vecihen. Yüz cihetinden. Anlaşıldı? Tesniye de yaparsın, müennes de yaparsın, cem de yaparsın. Mevsufuna uygun. Ama ref ettiğin zaman fiil gibidir yani. O zaman fiil nasıl tesniye cem olmaz? O şekilde. Peki. Geldi diyor ki vesmel fa'ili ismi fa'il vel mef'ul. Tesniye getirdi. İsmani diyor. İzafetten dolayı ne oldu? Nun düştü. Vesma el fa'ili vel mef'ul. İsmi fail ve ismi meful. Öyle ismi fail, ismi meful ki gayrül müteaddiyeyn. Müteaddi olmayan. Kaimun gibi yani. Kaim gibi. Bunlar da ne gibidir? Mitlus sıfetil müşebbeheti. Sıfatı müşebbehe gibidir. Ne hususta? Fî zâlike. Bu 18 kısmı zikrettik ya. Bu zikredilen 18 kısım hususunda aynı onun gibidir. Zeydün Zeyd kaimul ebi. Medrubul ebi. Artık o 18. aynı şekilde orada geçerli. Ona girmeye gerek yok.